بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى أكم تكي صلى السلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم سنبامنا أهل زاكين وصحب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyozipambanua aya zetu ili iweze kubainika njia ya watu waovu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, suala la upambanuzi wa aya ndani ya Qur'an, moja katika malengo waweze kubainika ni kina nani waovu. Kadhalika anasema al-Imam Ibn Rajabi al-Hanbali rahimahullah, afdalu sadaqati ta'limu jahilin au iqadhu ghafili. Anasema rahimahullah kwamba sadaqa iliyokuwa bora, taalimu jahilin, ni kumfundisha mjinga, au iqadhu ghafili, au kumzindua yule aliyeghafilika. Ameyataja maneno haya katika majmuu ar-rasail, juzu ya kwanza kurasa nambari 186. Kutokana na maneno ambayo yametujia katika meza yetu kutoka kijana mmoja anaitwa Muhammad Bachu, Allah mwongoze, aliyoyazungumza kuhusiana na semina ya Moshi, ametaja maneno kama vile majawabu yake kutokamana na yale yaliyojiri katika semina ya Moshi. Na sisi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika majlisi hii ya kwanza tutaita al-ajwibatul kafiyatu ala man tashayyakha qabla an yushayyakhahu Allah, majawabu yenye kujitosheleza kwa yule ambaye amejipa ushekhi kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajampa huo ushekhi. Hii itakuwa ni anwani ya silsila ya majibu kuhusiana na yale ambayo ameyazungumza Muhammad Bachu hadahu Allah, Allah mwongoze, ambapo ukisikiliza ile audio yake inakaribia lisali moja au ina lisali moja. Na amezungumza maneno ambayo lau kama utachunguza vizuri audio yake utagundua vitu viwili. Kitu cha kwanza utakachogundua, ima hakuelewa makusudio ya shekhe katika kujibu lile swali, au kitu cha pili utakachogundua, huenda alielewa lakini akaamua kufanya talbisi tu kwa watu. Hivi vitu viwili unaweza kugundua kimoja katika vitu hivi viwili, kwa sababu namna anavyokwepa maneno, namna yalivyoletwa alafu akayaingiza kule anakotaka yeye, alafu kisha akalazimisha kutumia dalili, kauli na fatawa za wanawachuoni kwa ajili ya kuwafiki maneno yake, lakini maneno ya kweli ya uhalisia namna alivyoyakwepa. Na haya tutakuja kuyabainisha biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika kikao chetu hiki cha leo. Tayib, lakini ukichunguza vizuri utagundua kwamba kilichopelekea hilo la yeye ima kutokuelewa makusudio ya majawabu yaliyotolewa ni kukurupuka kwake katika kujibu, ile tasarru aliyokuwa nayo katika kutoa majawabu. Na haya utayagundua ukisikiliza katika klipu yake dakika ya pili kuanzia sekundi 45. Anasema hadahu Allah kwamba kuna jambo limejitokeza, kuna jambo limejitokeza, na hili linapaswa lizungumzwe haraka haraka bila kucheleweshwa. Kwa inawezekana pia yeye aliona kwamba azungumze haraka haraka bila kuchelewa, huenda hiyo ndio ikawa sababu yeye kukurupuka kwake akashindwa kuelewa na kutafsiri yale maneno yaliyotokea. Haya tutabainisha katika kikao hiki biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika kumjibu majawabu haya ambayo al-ajwibatul kafiya ala man tashayyakha qabla an yushayyakha Allah. Anasema hivi maneno yake Muhammad Bachu kwamba maneno machafu yani katika maneno yake ni Muhammad Bacho aliyazungumza, ukisikiliza vizuri utagundua amezungumza maneno machafu, maneno ya utovu wa nidhamu aliyoyasema Muhammad Bacho dhidi ya watu ambao wamemzidi umri na umri wao wanaweza wakazaa mtoto kushinda hata yeye. Yaani watu ambao wana umri mzito, umri mkubwa, amezungumza maneno machafu ambayo ni ngumu sana kuamini kwamba maneno haya yametoka kwa kijana ambaye amelelewa katika malezi ya dini, amelelewa katika malezi ya kuheshimu wakubwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi, laysa minna man lam yarham saghirana wa la yahtarim kabirana. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, si katika sisi man lam yarham saghirana, yule mdogo, yule mkubwa ambaye hamhurumii mdogo wetu, wala yahtarim kabirana, na wala yule mdogo ambaye hamheshimu mkubwa wetu, huyu si katika sisi. Ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Mtume alayhi salatu wasalam alijipamba na sifa hiyo. Hadithi kutoka kwa Anas bin Malik na radhiallahu anhu, ameitaja hadithi hii al-Imam ameitaja hadithi hii al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema Anas bin Malik, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sababan, mwenye matusi, wala fahashan, wala mchafu, ni maneno machafu na vitendo vichafu, wala la'anan, wala mwenye kulaani laani ovyo. Hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo kuwa ndiyo sifa yake. Lakini cha ajabu kwa Muhammad Bacho anakwenda kinyume kabisa na tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Badala yake anawadharau watu, badala yake anawatukana watu, badala yake anawatamkia watu maneno mabaya, watu ambao wanaweza, yani umri waliokuwa nao wanaweza wakazaa mtoto yani kama yeye au zaidi yake yeye. Lakini yeye hakulijali hilo, maadamu alikusudia shari, basi akawatukana, akawabeza, akawasema vibaya watu hao kwa majina na kwa sifa ambazo hawakustahiki kabisa kuitwa mashehe hao. Kwa hiyo tutaanza kubainisha moja baada nyingine, ili tuweze kuona hili kinywa kichafu cha Muhammad Bacho namna gani ambavyo alivyokosea adhabu mashaikh, Allah awahifadhi. Sehemu ya kwanza, Muhammad Bacho kuonyesha kwamba ni kijana ambaye amekosa malezi ya dini, au alipata malezi ya dini lakini akayakengeuka, akatafuta malezi ya kihuni huko mitaani kisha akaja akaingiza katika dini, ni pale ambapo alipoita mashekhe kina Sheikh Abu Hashim, Sheikh Abu Al-Fadli, Allah awahifadhi, na wengine katika mashaikh, alivyoita kwamba hawa ni mijitu, hawa ni mijitu. Alikuwa pale Sheikh Abu Arqam ambaye ni watu wazima kweli kweli, lakini yeye anawaita hawa wote kuwa ni mijitu. Haya ameyazungumza katika audio yake. Ukimsikiliza Muhammad Bacho amewaita mashaikh hawa kuwa ni mijitu, kwamba bado mnaendelea kudanganyika na mijitu hii. Anasema kwamba bado wewe Muislamu umetuliza moyo wako kwa mijitu hii, yani anawakusudia wa mashekhe kuwa ni mijitu. Bado wewe Muislamu umetuliza moyo wako kwa mijitu hii. Bado yangu Muislamu, msikiliza katika maneno yake anazungumza. Anasema bado wewe ndugu yangu Muislamu umetuliza moyo wako kwa mijitu hii. Haya ndio maneno aliyozungumza Muhammad Bacho. Umetuliza moyo wako kwa mijitu hii. Haya ndio maneno aliyozungumza Muhammad Bacho kunako hawa mashaikh. Umetuliza moyo wako kwa mijitu hii. Haya ndio maneno yake, kwamba bado wewe Muislamu umetuliza moyo wako kwa mijitu hii. Umetuliza moyo wako kwa mijitu hii. Sasa haya si maneno ya mtu ambaye amefunzwa adabu, amefunzwa adabu au amelelewa katika mazingira ya adabu. Haya ni maneno ya mtu ambaye ana kinywa kichafu, ana maneno machafu, ana adabu mbovu. Kadhalika pia ukimsikiliza Muhammad Bacho, Allah mwongoze, wakati akimtaja Sheikh Abu Hashim, alimfananisha Sheikh Abu Hashim na mumunye, ni tunda fulani hivi dude kubwa hivi, yani linazidi kukua na linazidi kuharibika. Akamfananisha Sheikh Abu Hashim na mumunye, ni mtu ambaye ana umri mkubwa sana Sheikh Abu Hashim, Allah mhifadhi, ambaye ana uwezo wa kupata, ana uwezo wa kumzaa hata huyo Muhammad Bacho yani kwa maana kwa umri wake anaweza akazaa mtoto, anaweza akawa na mtoto zaidi ya hata Muhammad bacho, lakini kwa sababu ya kutojali hilo akaamua kwa chuki na uhisbia alionao akamnasibisha, akamsananisha Sheikh Abu Hashim na kitu kinachoitwa mumunyi. Msikilizeni namna alivyozungumza maneno haya hatari. Lakini sio mzee, akawa mzee kama mumunyi, likile likipevuka likipea mumunyi ndio linakuja kuharibika ukubwani. Tumwombe Allah tabaraka wa taala wafikishe mzee, kazungumza maneno hatari na anakwenda kuharibika kila siku zikienda. Kwa nini? Wewe anasema kwamba lakini sio mzee, mzee anakuwa kama mumunyi, alafikisha mwisho kabisa maneno yake akaja kumwashiria nani alikuwa anamkusudia. Akasema tunamwomba Allah tabaraka wa taala, akamtaja Sheikh Abu Hashim hapo. Kwa hiyo akamfananisha Sheikh Abu Hashim na kitu kinachoitwa mumunyi. Hii si tabia nzuri kwa mtu mzima, mtu aliyekuzidi umri, mtu ambaye amekutangulia wewe katika kuzaliwa kwa hikma na nini, kumfananisha na mumunye. Hili si jambo la sawa, ni makosa na wala haitakikani watu kufanya mambo kama haya kwa sababu ya chuki walizonazo. Lakini sio mzee, akawa mzee kama mumunye. Anasema sio mzee, akawa mzee kama mumunye. Lakini sio mzee, akawa mzee kama mumunye. Haya si maneno ya sawa ya kumfananisha Sheikh Abu Hashim na kitu kinachoitwa mumunye. Hii si jambo la sawa, haya ni makosa yanatakiwa yabainishwe. Lakini sio mzee, akawa mzee kama mumunye, likile likipevuka likipea mumunye ndio linakuja kuharibika ukubwani. Tumwombe Allah tabaraka wa taala wafikishe mzee, kazungumza maneno hatari na anakwenda kuharibika kila siku zikienda. Kwa nini? Ujadidi atuona kusukua. Kwa hiyo mwishoni kabisa akamtaja Sheikh Abu Hashim kwamba anaendelea kuharibika kila siku inavyozidi kwenda kwa sababu ya ujadida unamsumbua. Kwa maana kwamba mumunye linaharibika kadri inavyozidi kuwa. Mwisho kabisa akamtaja Sheikh Abu Hashim katika mfano huo, akaleta wajibu wake. Haya ni makosa na wala haifai watu kunyamazia makosa kama hayo. Kadhalika pia akazungumza maneno mengine ya ajabu, akisema kwamba akitumia maneno lugha kali kwamba hizi ni fikra za kipumbavu, fikra za kizembe, yani maneno ambayo mtu daia anayelingania kwa Allah tabaraka wa taala hawezi kuwa na maneno machafu ya sampuli kama hii. Akayazungumza hii katika audio yake katika kuonesha kwamba ni mtu mwenye chuki na amesikiza audio ile katika sura ya chuki. Na hizi hatari hizo ambazo mimi nataka kuzitaja hapa na kuzielezea kidogo, ili Muislamu atakayemsikia Sheikh Abdul Qadir, Sheikh Abu Hashim, asije akabeba fikra potofu, fikra za kipumbavu, fikra za kizembe. Naona maneno haya si maneno ya sawa, kwamba fikra za kipumbavu, fikra potofu, fikra za kizembe, haya maneno si ya sawa. Haya maneno hayatoki kwa mtu dai. Kinywa kisafi kilicholelewa katika maadili bora hakiwezi kutamka maneno kama haya, maneno mabaya kama haya, tena kwa mtu ambaye amemzidi umri, hawezi kutamka maneno haya. Na hizi hatari taja hapa na kuzielezea kidogo, ili Muislamu atakayemsikia Sheikh Abdul Qadir, Sheikh Abu Hashim, asije akabeba fikra potofu, fikra za kipumbavu, fikra za kizembe. Haya maneno yanatoki katika kinywa ambacho kimelelewa katika maadili mazuri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mtume alayhi salatu wasallam anasema, yule ambaye amemwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho, basi aseme maneno ya kweli ya kheri, au ikiwa hana maneno ya kheri ya kuzungumza, basi ni bora akanyamaza asizungumze kitu. Ikiwa kweli amemwamini Allah tabaraka wa taala, ni aula kwake yeye kusema maneno ya kweli, na ikiwa hana, basi ni bora anyamaze. Lakini huyu ambaye amefikia kiwango cha kuwatusi hivi mashaya, amefikia kiwango cha kujiona kwamba na yeye amefikia nafasi zao, lau kama utamsikiliza namna ya uzungumzaji wake, utaona kwamba ana makosa katika kunukuu, ana makosa ya kilugha ya Kiarabu, namna ya uzungumzaji wake, tena katika sehemu ndogo tu katika masomo ya adabu ambayo wanasoma watu katika level mtawasita, lakini ana makosa mengi sana katika usomaji wake. Nitataja baadhi yake. Alikuwa akisoma shairi la Zuhair ibn Abi Sulma, ambalo shairi hili lina usomaji wake, namna ya usomaji wake, kuna makosa hapa ya kunukuu, kadhalika kuna makosa hapa ya kilugha ambayo tutakuja kuyabainisha baada ya kumsikiliza maneno yake. Mmoja katika mashairi anasema, inna sifaha shaykhi la hilma ba'dahu wa inna alfata ba'da sifatihi. Hili ni shairi hili amelitaja Zuhairu Ibn Abi Sulma, huyu ndiye ambaye ametaja shairi hili Al-Muzani. Sasa yeye akalisoma shairi hili kwamba inna sifaha shaykhi la hilman ba'dahu wa inna al-fata ba'da sifahati yahlami. Hili ndivyo ambavyo yeye alisoma shairi hili. Mmoja katika mashairi anasema inna sifaha shaykhi la hilman ba'dahu wa inna al-fata ba'da sifahati yahlami. Ili shairi kwanza kuna makosa ya kunukuu. Neno sifaha au neno safaha mathalan, ili neno linakuja katika wazni mbili, wa fi'alan, na wazni mwingine unakuja kwa wazni wa fa'alan. Zote wazni mbili zinakubalika. Kwa hiyo unaweza ukasema sifahan au ukasema safaha, hilo ni jambo wala lina tatizo. Lakini katika unukuaji wa maneno ya mtu anapozungumza, sharti unatakiwa unukuu kama yeye alivyozungumza, hilo ndilo sharti. Asa Zuhairu ibn Abi Sulma alipolitaja shairi hili, akitaja neno hili sifaha, hakutaja kwa sini kuitia kasra. Alitumia wazni wa kisarfu wa fa'alan, hakutumia fi'alan. Alisema hivi Zuhairu ibn Abi Sulma, inna safaha shaykhi. Hakusema inna sifaha, sema inna safaha shaykhi. La hilma ba'dahu, la hilma ba'dahu. Hapa kuna kosa sasa lingine mbali na hili la unukuaji, hapa kuna kosa la kidugha ambalo yeye amelitaja. Anasema la hilma ba'dahu, la hilma ba'dahu, hii si sawa. Inna sifaha shaykhi la hilma ba'dahu, hii si sawa. Sawa sawa katika unukuaji ingesoma inna safaha shaykhi la hilma ba'dahu, la hilma ba'dahu, sio la hilma ba'dahu. Yani makosa. Kosa la kwanza liko wapi? Kosa la kwanza lipo katika hiyo lamu nafi. Ukiangalia hapo katika lamu nafi yake, yeye alichofanya akaiunganisha lamu, yani hakuweka lamu ya kuvuta, alisema la hilma. Hili ni kosa, wala haikuja hivyo, ilikuja la hilma, haikuja la hilma. Kosa lingine pia, hiyo mimu akaitia fathatain. Akaitia nini? Fathatain, ili aweze kusoma kwa babu yake, akaweka hukumu itlabu kama ingekusoma ya Qur'ani, akisema la hilma ba'dahu. Na si sawa, hiyo ni la hilma ba'dahu, kwa sababu hiyo la inavyotumia inavyotokea huko nyuma hapa ina kazi yake, kwa la hilma ba'dahu na sio la hilma ba'dahu kama ambavyo yeye alivyosoma maneno haya. Wa inna al-fata ba'da sifati al-nabi. Kwa hiyo ukichunguza maneno yake ambayo ameyazungumza, amesema kwamba inna sifaha shaykhi la hilm, inna sifaha shaykhi la hilma ba'dahu. Sawa sawa ni kusoma inna safaha shaykhi la hilma ba'dahu, inna safaha shaykhi. Sasa hapa katika mapokezi imekuja sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni ash-shaykhi imetiwa alif na lam, sampuli ya pili haikutiwa alif na lam. Inna safaha shaykhi kwa sampuli ya kwanza mapokezi, eh, la hilma ba'dahu wa inna al-fata ba'da safahati yahlamu. Kwa hiyo yeye akasoma inna sifaha shaykhi la hilman ba'dahu, la hilman ba'dahu. Haya ni makosa, si maneno ya sawa. Anasema inna sifaha shaykhi la hilman ba'dahu, la hilman ba'dahu, shaykhi la hilman ba'dahu, la hilman ba'dahu. Hili ni kosa, hakuna maneno hayo kwamba la hilman ba'dahu, la ba'dahu. Sawa sawa ni kusoma la hilman ba'dahu, la hilma ba'dahu, sio la hilla hilman ba'dahu. Inna sifaha shaykhi la hilman ba'dahu. Hakuna usomaji huo katika kusoma beti hili la Zuhairu ibn Abi Sulma. Sawa sawa ni asome inna safaha shaykhi la hilma ba'dahu wa inna al-fata ba'da safahati yahlamu. Sasa huko mwisho yeye akasema ba'da safahati yahlami, mimu yakaitia, akaitia kasra, akasema yahlami, na shairi limekuja yahlamu wa mikrobamu. Inna safaha shaykhi la hilma ba'dahu wa inna al-fata ba'da safahati yahlami. Yahlami si sawa, kwa sababu fi'il mudhari haiwezi kuingiwa na kasra isipokuwa katika hali moja tu, hali moja tu. Hali yenyewe itakapokuwa fi'il mudhari hiyo ni majuzumu, yani nyumba imetokea harfu ya jazmi, alafu baada ya fi'il mudhari wa neno la mbili na alif na lam. Katika hali kama hii inafaa fi'il mudhari kuitia kasra. Kwa mfano kasema lam yaktubir risala, lam yaktubir risala, hapo fi'il mudhari itaingia kasra kwa sababu ya wanaochona na sababu nataja, sababu yenyewe ni man'u iltiqa'i sakinaini, ni kuzuia kukutana sakna mbili. Sasa uweze kusema baada safahati yahlami. Kwa nini nakuja yahlami? Sawa sawa ingekuja baada safahati yahlam, ungekuja katika sampuli kama hiyo. Hili ilikuwa tu ni sehemu moja. Kuna sehemu zingine huko mala katika naibu al-fa'il na maana makosa, sio ni kama kuna hali ya kupatiliza sana. Mala sima Allahumma salli ati shadda sadi, hapa ni kwa sababu akasema ni sababu kwa lisani tukamwacha haka. Kadhalika kuna suu ilfahmi. Ukichunguza vizuri kabisa katika maneno yake, na hii ndio ilikuwa nukta ya msingi sana, yeye ana ufahamu mbovu katika kuelewa maneno yaliyozungumzwa au fatwa iliyotolewa. Yeye ufahamu wake ulikuwa ni mbovu sana, hajaelewa nini mjibuji alichokusudia, akakurupuka katika kujibu, na hapa ndipo ambapo yeye alipokosea. Mshairi mmoja wa Kiarabu anasema alhaqu yumkiruhu aljahulu liannahu adima atasawwura fihi watasdiqa fahuwa aladuu likulli ma huwa jahilun fa idha tasawwarahu yaudu sadiqa. Anasema mmoja wa washairi wa Kiarabu alhaqu yumkiruhu aljahulu liannahu, haqi anaipinga mtu mjinga kwa sababu mtu huyo mjinga adima atasawwura fihi watasdiqa, amekosa kutasawwur, yani kuichunguza ile haki na kuiona vizuri ndani yake na kuisadikisha. Lau kama angeichunguza akaigundua vizuri akaifahamu akawa na elimu ya kutosha katika ile, angeikubali. Anasema fa huwa aladuu likulli ma huwa jahilun, hiyo haki imekuwa ni adui kwa kila ambaye ni mjinga. Fa idha tasawwarahu yaudu sadiqa, lakini akija kuipevua vizuri akaichunguza akaibaini vizuri akaifahamu vizuri, atarudi atakuja kuwa ni mwenye kuisadikisha ile haki. Lakini kwa sababu ya ujinga tu inapelekea kuikanusha ile haki. Haya ndiyo maneno ambayo ameyataja mshairi wa Kiarabu. Kadhalika anasema mwingine pia katika ushairi, wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min alfahmi, wangapi katika wenye kutia aibu kauli sahihi kabisa, maneno mazuri kabisa, akayatia aibu, lakini wa afatuhu min alfahmi, yani maharibifuko yake ya kufanya hivyo yametokana na ufahamu, ufahamu wake tulikuwa ni mbovu. Haya ni maneno ambayo washairi wanayataja katika kuonyesha kwamba suala hili la kutofahamu, basi jambo hili ni baya zaidi. Sana sana itakapokuwa mzungumzaji wa maneno, maneno yake unaweza ukayatafsiri kwa wajihi mbili, wajihi moja ikawa ni mbaya na wajihi ya pili ikawa ni nzuri, basi wewe ukaamua kuchagua wajihi uliokuwa mbaya katika kuleta dalbisi kwa watu, hapo utakuwa umeharibu zaidi. Anasema, ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika tarikhi yake al-kabir عن الحسن البصري رحمه الله قال حسن البصري anasema inma ahlakatuhum al-ujma sivinginevyo kilichowaangamiza wao ni al-ujma. Imetaja haya katika sunan al-mantiqi ukurasa 55 mpaka 56 kwamba kilichowaangamiza wao ni al-ujma. Al-ujma ni kwamba watu wao si Waarabu mathalan, lakini likaja matamko ya lugha ya Kiarabu, yeye akalitafsiri ile tamko katika lugha yake au katika maelezo yake namna alivyoelewa, kwa sababu si mjuzi wa Kiarabu, hilo basi likapelekea kubadilisha maana ya aya au maana ya hadithi akaangamia. Kwa hiyo akasema Hasan al-Basri kwamba kilichowaangamiza wao ni al-ujma, na sababu kubwa ni suu al-fahmi, ufahamu mbovu katika kuelewa maneno. Kwa hiyo haitofaa mtu akaangalia kwa yule mzungumzaji alafu kisha akayanasibisha makosa kwa mzungumzaji, kwa maneno ambayo inawezekana kuyawekea kusahihi maneno yale ya mzungumzaji. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa min a'zami at-taqsiri, anasema rahimahullah, na katika mapungufu makubwa, nisbatul ghalati ila mutakallimin, ni kulinasibisha kosa kwa mzungumzaji, ma'a imkani tasihihi kalamihi, pamoja na kuwezekana kuyasahihisha maneno yake, wajirianihi ala ahsani asalibi nnas, na kupita nayo maneno hayo kwa usulubu mzuri kabisa wanaotamka watu. Yani ukanasibisha kosa kwa mzungumzaji, kosa hilo ukichunguza vizuri maneno yake, kuna uwezekano maneno hayo ukayapitisha katika usahihi wa maneno, lakini pia ukapita nayo maneno hayo kama vile ambavyo watu wanavyoyazungumza katika usulubu mzuri kabisa, lakini wewe ukayachukua maneno ukayapotosha ukayapeleka mbali ili uweze kupata muradi unaokusudia wewe, alafikisha baada yako uweze kuingiza zile adhila na dalili katika kufedhesha watu, katika kutukana watu. Haya ni katika mambo mazito kabisa ambayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anayataja katika maneno hayo. Sasa ukisikiliza Muhammad Bacho namna anavyozungumza, anasema hivi, maneno yake yameleta hatari tatu. Nitabainisha ili Muislamu asije kubeba fikra za kipumbavu mpaka mwisho kama tulivyoona. Alafu kisha akasema, akataja ule akasema, kijana alimaanisha inapendeza watu wakatengewa muda kufundishwa mambo haya ya secular kama udaktari, uchumi na kadhalika. Lakini shekhe aliyekuja kujibu akasema kwamba huu ni uhizbi. Hivi ndivyo ambavyo Muhammad Bacho alivyoelewa, kwamba shekhe alijojibu kwamba kufundisha uchumi, kufundisha seki, kufundisha labda sayansi, huu ni uhizbi. Ndio alivyoelewa Muhammad Bacho. Sisi tunaweza kusema kwa sababu kutokana na umri wake mathalan bado ni kijana, wakati mwingine pia baleghe kama hivyo zinamsumbua, labda akikuwa anaweza akaacha zile ule mwashumwashu wa baleghe ule ukiisha, anaweza akaacha maneno hayo. Lakini kwa sababu bado mtoto mdogo na kuna mambo yanayomsumbua katika mwili wake, huenda yeye akatafuta ufahamu anaotaka yeye, alafikisha akaja kunasibisha kwa mzungumzaji, alafikisha akaja kufanya radi kutokana na ufahamu ambao anautaka yeye. Sasa mimi nataka nimueleze kitu kama alivyosema Ahmad nini alikosema Imam Ibn Rajab al-Hanbali, afdalu sadaqati ta'limu jahili au iqadhu ghafili. Sadaqa iliyokuwa bora ni kumfundisha mjinga au kumzingua yule aliyeghafilika. Nataka nimwambie kitu kimoja, alafu waelewe lengo la majawabu yaliyojibiwa katika semina ile. Labda yeye afahamu. Mimi nilikuwa katika ile semina. Mimi sijaalikiwa, nilikuwepo mwenyewe mpaka semina inaisha. Katika kitabu kinachoitwa Qawaidu Muhimma fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar ala Dawi al-Kitabi wa Sunnah cha Dr. Hamoud ibn Ahmad ar-Ruhaili, alipotaja misingi muhimu katika kuamrisha mema na kukataza mabaya kwa mwangaza wa kitabu na sunna. Alipotaja huyu Dr. Hamoud ibn Ahmad ar-Ruhaili, huyu ni katika walimu wa Jamiatu Islamia Madina, akasema hivi: al-qa'idatu al-khamisa taqdimu al-aham 'ala al-muhim. Katika misingi wa tano katika misingi ya al-sunna katika upande wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, kuna msingi huu unaozingatiwa, ambao msingi huu mahizbi ya kuzingatia taqdimu al-aham 'ala al-muhim, kutanguliza jambo la muhimu zaidi juu ya lile ambalo ni muhimu lakini sio muhimu zaidi. Huu ni msingi katika misingi ya ahli sunna katika suala la al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Hakuna talibul ilmi ambaye anasoma elimu ya kisheria asifahamu msingi huu katika al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kama katika manhaji ahli sunna kuna msingi wa taqdimu al-aham 'ala al-muhim, na wakati mwingine pia msingi huu anauita baadhi ya wanachuoni kwamba taqdimu al-aham fal-aham, yani kutanguliza lile la muhimu zaidi, alafikisha linakuja la muhimu zaidi, alafikisha linakuja la muhimu lingine, mpaka tunakuja katika maslahi ya mambo madogo madogo. Hivi ndivyo ambapo misingi ya ahli sunna wal jamaa inavyokuwa katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mahizbi wao wanawezekana jamii ambayo bado ina shirki, haijafahamu akida, haijafahamu manhaj, haijafahamu labda tauhidi, wao wakaanza kufundisha mambo mengine kwanza kabla ya kufundisha watu tauhidi. Hii si katika misingi ya ahli sunna. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, alipomtuma Mu'adh ilimkwenda Yemen, jambo la kwanza lilomfundisha alimwambia anza na hili, kisha fuata na hili, kisha fuata na hili. Kwa maana alimjengea misingi maalumu ya namna kufikisha da'wa yake, na jambo la kwanza lilomjengea ni kuanza kuwalingania watu tauhidi, hasa hasa katika jamii ambayo haijui tauhidi, katika jamii ambayo bado haijaona uzito wa tauhidi, katika jamii ambayo haifahamu manhaji sahihi, katika jamii ambayo imezongwa na uhizbia. Basi katika mazingira kama haya, katika dawa ya ahli sunna, katika misingi ni kuanza kutanguliza la muhimu zaidi, kuwalingania watu akida, kuwalingania watu manhaji, kuwalingania watu tauhidi. Hili ni jambo la kwanza linatakiwa lizingatiwe kwanza, alafikishe mambo mengine yatakuja kufuata huko ambako yanakoelekea. Kwa kabla ya kuwafundisha watu swala la udaktari, swala la nini, basi unaweza kuwafundisha watu khaufu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo hayo. Hili ni jambo lenye kuzingatiwa. Sasa itakapotokea mathalan ahlu sunnati wal jamaa wakayachunguza mazingira tulionayo, jamii tulionayo, jamii imezama katika ushirikina, jamii imezama katika uhizbia, jamii imezama katika bid'a, wakaona kwamba jambo la muhimu la kulitanguliza katika jamii hii ni kuanza kuwalingania watu tauhidi, ni kuanza kuwalingania watu aqida, ni kuanza kuwalingania watu manhaj, wakaanza kulitekeleza jambo hilo. Akatokea mtu mwingine akasema kwamba kila siku mada ni hizo hizo. Angalia litamko lake lilivyokuwa, kila siku mada ni zile zile. Umeshaelewa? Yaani kila siku mnazungumza hicho hicho tu, tauhidi, tauhidi, aqida, mada ni zile zile. Bida ya shiriki na vitu kama hivi. Kwa nini msibadilishe mkaleta mada zingine za kiuchumi mathalan? Mtu akatoa mapendekezo hayo. Tunasema katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ya kulingania wewe, ya kulingania wema na kukataza mabaya, huyu amekhalifu msingi huu wa kulingania mema na kukataza mabaya, kutanguliza la muhimu zaidi kabla ya muhimu mengine. Kwa nini? Kwa sababu hawa Ahlus Sunnah wal Jamaa wanatekeleza msingi huu. Al-amru bil ma'ruf, katika fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, taqdimu al-aham 'ala al-muhim, utanguliza la muhimu zaidi kuliko lile ambalo la muhimu lakini sio zaidi, kama hili tunalozungumza kwa wakati huu. Kwa hiyo akaleta maneno ya kwamba ni vile vile tu kila siku. Tauhidi inazungumzwa, inazungumzwa tauhidi, unazungumzwa hizbia, zinakatazwa bid'a, watu wanaamrishwa sunna. Mtu analeta maneno anasema kwamba maudhui ni zile zile tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha tauhidi, na hii iko wazi. Amekaa Makka miaka 13 akiwalingania watu tauhidi. Atakapokuja mtu akasema maana zile zile pia siku kuabudu Allah mmoja, Allah mmoja, kwa nini asingefundisha na kitu kingine? Tutamhukumu mtu kama huyu? Hata kama hicho ninachopendekeza ni kitu kinachofaa, lakini maadamu anakuwa amekwenda kinyume na msingi huu wa taqdimul ahammi ala almuhim, basi huyu tunamhukumu kwa maneno haya ni maneno ya kihisbi kutokamana na hali halisi ya jamii iliyokuwa nayo. Sisi tumefahamiana vizuri mpaka hapo. Hili shekhe aliliona kwa mbali kabisa. Na mara nyingi Allah walipi wa mashekhe wanapoulizwa maswali huwa wanaangalia mbali kabisa. Haya maneno yamekuja kwa sura gani? Pia haya maneno yamezungumza lugha gani? Lugha iliyotumika, mada ni zile zile tu. Wazungumzaji ni wale wale tu. Unamaanisha nini kuzungumza hivyo? Unamaanisha nini kusema hivyo? Mada ni zile zile kwa maana kwamba zimezichoka. Mada ni zile zile kwa maana jamii ishaelewa tayari, tuingie mambo mengine. Jamii ishaelewa tayari, ndio hivyo kweli tauhidi inakwenda hivyo. Miaka 13 Mtume sasa anafundisha tauhidi. Kuna watu wameingia katika Uislamu, wana miezi, wana miaka. Kama unafahamu katika nchi ya Tanzania, ukipita katika mitaa utaona kuna kibango wameandika mganga fulani anapatikana sehemu fulani, watu hawashtuki. Ukiona kibango wameandika sijui mganga kutoka Sumbawanga anarudisha mchumba, watu hawashtuki, wanasoma, watu wanapita zao. Lakini maeneo haya haya ukibandika picha ya uchi, mtu anamuingilia mtu kwa uchi ukabandika, jamii yote itakuja kushtuka. Hey, kwe nini? Kumbe lile la mwanzo la mganga fulani lile ni baya zaidi kuliko hili. Kwa nini? Kwa sababu jamii bado haielewi tauhidi. Jamii bado haijajua uzito wa shirki, nayo vitu vya kawaida. Lakini hili ambalo labda ni picha tu imebandikwa ya uchi, mtu yuko uchi, jamii inakuja kushangaa na react kuona kwamba ni jambo kubwa, kwa maana kwamba bado jamii wanaona kwamba kuna madhambi mengine makubwa zaidi kuliko shirki. Kwa hiyo kutoka katika mazingira kama haya, linapotangulizwa jambo la muhimu zaidi, alafu likaje la muhimu lingine, mtu akaja kuleta maneno kwamba mada ni zile zile, wazungumzaji ni wale wale, anakusudia nini katika maneno hayo? Tena katika mazingira ambayo watu wanafanya msingi wa Ahli Sunna katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, kutanguliza la muhimu zaidi, yeye analeta maneno ya kuonyesha kwamba ni kama vile tumechoka, jamii inataka tupate wazungumzaji wengine wenye mada zingine, sio hizi tena. Maneno kama haya tunahukumu kwa maneno haya ni maneno ya kihizbi, na ndiyo maneno ambayo Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, aliyakusudia maneno hayo. Lakini Muhammad Bachu, Allah amuongoze, yeye akatafsiri maneno haya kwamba shekhe ameharamisha kusoma elimu hizo, kusoma uchumi, shekhe ameharamisha kusoma biology, shekhe ameharamisha kusoma physics. La, Sheikh Abu Hashim alisema maneno haya, mada hizi za uchumi uwapelekee mahizbi wenzako wakafundishe kina Barahiani. Ni sahihi, wao hawaangalii msingi huu. Wanaweza wakasimama mbele za watu ambao wana shiriki ungama irizi, lakini wakasimama wakazungumza namna ya kupata pesa, kutengeneza sabuni, dunia tunaipata vipi. Wanaweza kukimbilia kwenye mambo hayo. Ahlus Sunna wal Jamaa wanatanguliza kwanza dini, wanatanguliza kwanza manhaj, wanatanguliza kwanza aqida katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, alafu kisha huko baadaye wanaweza wakafundisha vitu kama hivyo. Lakini kwa jamii tulionayo kwa sasa hivi, kwa mujibu wa misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, basi jambo la kupatiliza katika aqida ni jambo la kwanza, litangulizwe kwanza hilo kabla ya mambo mengine. Kwa hiyo Muhammad Bacho, uelewa wake yeye alivyoelewa, alielewa kwamba shekhi ameharamisha usomaji wa elimu hizo. Na ukichunguza vizuri maneno ya Sheikh Abu Hashim, hakuna sehemu aliposema kwamba usomaji wa elimu hizi ni haramu. Au ukichunguza vizuri ufanuzi aliotoa Sheikh Abu Fadhil, Allah mhifadhi, hakuna kipengele kinachoonyesha kwamba shekhi amemaanisha usomaji wa elimu hizi ni haramu. Bali miaka mingi, maanake hii ni namba moja, itakuja namba mbili, anasema kilesho kusoma miaka hiyo aliyosema yeye, hiyo sio 2013, sio 2014, miaka hiyo aliyosema yeye ndiyo miaka ambayo tumewasikia mashehe hawa wakipambana na makhawariji kuhusiana na elimu ya sekula, na wao wakileta kusoma kwamba elimu hizi yafaa kusoma, lakini elimu ya sheria ni bora zaidi kuliko elimu hizi. Miaka mingi sana huko nyuma, na maneno yao yapo. Sheikh Abdul Fadhil amesomesha usulu thalatha, ametaja katika ufunuzi wake kwamba inafaa kusoma elimu hizi. Watu wamemsikia miaka mingi iliyopita, lakini leo anakuja kusema kwamba shekhe hawa wanamaanisha kusoma elimu hizi ni haramu. Kisha hapo anaanza kutoja fatawa za wanachuoni katika kumuunga ule ufahamu wake mbovu ambao yeye aliyokuwa nao. Kwa hiyo kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi, wangapi katika watu ambao waliozitia au walioitia aibu kauli sahihi, wakaikosoa kauli sahihi, lakini madhara yake, majanga yake, majanga yaliyotokana na hayo yametokana tu na ufahamu. Ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema min a'zami at-taqsir nisbatu al-ghalati ila mutakallim, katika mapungufu makubwa, udhaifu mkubwa, makosa makubwa ni kulinasibisha kosa kwa mzungumzaji, ma'a imkani tasihi kalamihi, pamoja na kuwepo uwezekano wa kuyasahihisha maneno yake, wajirianihi ala ahsani asalibi nnasi, na kupita nayo kwa usulubu mzuri kabisa wa watu. Lakini kuyatafsiri maneno haya kinyume, kwa mashekhe amekusudia kuharamisha sekula, shekhe amekusudia kuharamisha sijui biology, shekhe amekusudia kuharamisha physics, amekusudia kuharamisha uchumi na vitu kama hivyo, tunasema huu ni ufahamu wako huyu Muhammad Bacho, ukikuwa utaelewa wakubwa wanamaanisha nini. Wanapozungumza wakubwa wakati mwingine wadogo hawaelewi, hatuwezi kumlaumu sana, akikuwa ataelewa wakubwa wanamaanisha kitu gani. Alafu jambo lingine, jambo lingine la ajabu hili, naona Muhammad Bacho anaweza akalijibu hili, anaweza akapatuka akaja kulijibu hili. Jambo lingine la ajabu, ukichunguza, tukisema tuchukue ufahamu wake huyu Muhammad Bacho, yeye anasema hivi kwamba shekhe, tuchukue kwa ufahamu wake yeye kwamba shekhe anaharamisha sekula. Kwa nini haramisha sekula? Kwa ufahamu wake yeye Muhammad Bacho, kwa nini shekhe haramishe nini? Haramisha sekula. Na katika mada ya pili tutaona jawabu la Sheikh Abu Hashim, Allah mhifadhi, kwamba hakuna mtume aliyetumwa akafundishe watu sekula. Maneno haya Muhammad Bacho alikasirika sana, na akathibitisha kwamba yupo mitume aliyofundisha sekula. Yeye anakathibitisha kweli kweli maneno kama haya. Kwa ufahamu wake yeye, namna alivyomuelewa shekhe, kwa ufahamu wake yeye. Tuje kwa ufahamu wake yeye. Baraiani katika kuzungumzia swala la sekula alisema ni elimu inayopinga Mungu. Sawa? Akaelezea akasema tena ni elimu inayopinga dini. Sekula ni elimu inayopinga Mungu, ni elimu inayopinga dini. Tafahamiana vizuri mpaka hapo eh? Naam. Sasa ikiwa shekhe Barahiani ambaye wewe umemsifu kwamba ni salafi wa kweli, umemsikia anasema basi Barahiani ni salafi wa kweli jamani, lakini anasibishwa tu hizbia, ni salafi wa kweli kabisa, kamsifu hivyo. Ikiwa Barahiani anasema elimu ya secular ni elimu inayopinga uwepo wa Allah, kadhalika pia ni elimu inayopinga dini, hivi akija Sheikh Abu Hashim akasema hakuna mtume yoyote aliyekuja kufundisha sekula, alafu wewe unakuja kumpinga Abu Hashim kwamba hakuna mitume walikuja kufundisha sekula, wakati huo Barahiani kasema sekula ni elimu inayopinga uwepo wa Allah, ni elimu inayopinga dini, hivi ni nani atakuwa na maneno mabaya zaidi katika nukta hii kuliko mwenzake? Nani atakuwa na maneno machafu zaidi kuliko mwenzake? Ni Sheikh Abu Hashim aliyesema hakuna nabii aliyekuja kufundisha secular, yani aliyekuja kupinga aliyekuja kufundisha elimu ya kupinga uwepo wa Allah, au wewe uliyekuja kumradi Sheikh Abu Hashim ukasema kwamba mitume wote wamekuja kufundisha secular, yani wamekuja kufundisha elimu inayopinga uwepo wa Allah? Anaweza akasema Barahiani kasema wapi? Labda hakumuelewa. Labda mimi nimwekee Barahiani aliposema kwamba elimu ya secular ni elimu inayopinga uwepo wa Allah. Ya kupelekwa huko, nenda katafute mahizbi wenzako kina Barahiani wafundishe uchu. Nenda katafute mahizbi wenzako kina Barahiani wafundishe uchu. Sasa hii ni hatari ya kwanza ambayo yajitokeza katika maneno ya shehe. Unaona? Kwa hiyo akaja kutafsiri maneno haya kwamba kuna hatari hapa inayojitokeza katika maneno ya shehe kwamba kufundisha elimu hizi ni elimu ambazo haifai. Sasa Barahiani yeye alipotaja secular akasema secular ni elimu inayozungumzia kukataa uwepo wa Allah. Barahiani anasema hivi. Knowledge katika malengo ya taasisi yao ni kuleta athari katika jamii elimu ya Kiislamu kwenye mibano religion and secular. Elimu ya dini na secular. Secular maana yake biology, chemistry, physics, mathematics, unaona? Sasa si ndio katiba hii inasema hivi kwamba moja ya malengo yao watafanya hivi. Halafu katika utawala wa taasisi wamesema wameanzisha department ya pre-primary school education. Pre and primary school education. Secular and religion. Tena safari wameanza na secular, alafu religion. Kwamba wataanzisha nani shule za nasari na ma primary, elimu ya secular na ya dini. Haya, hivyo hivyo kutaanzishwa kitengo cha sekondari na elimu ya juu utakuwa na secular na dini. Tena ili secular sisi neno baya sana. Secular maana yake ni elimu inayokataa Mungu. Sisi tunaita elimu ya mazingira au mitaani, lakini ukisema secular elimu inayokataa Mungu. Naona Barahiani anasema kwamba secular ni elimu inayokataa Mungu. Elimu ya juu utakuwa na secular na dini. Tena ili secular tutumie sisi neno baya sana. Secular maana yake ni elimu inayokataa Mungu. Sisi tunaita elimu ya mazingira au mitaani, lakini ukisema secular elimu inayokataa. Kwa hiyo ikiwa Sheikh Barahiani ambao wamemsifu wanasema secular ni elimu inayokataa dini, inayokataa uwepo wa Allah, alafu Sheikh Abu Hashim akaja kusema hakuna nabii aliyekuja kufundisha elimu za secular, kwa maana elimu inayokataa uwepo wa Allah, huyo Muhammad Bachu akaja kuthibitisha kwamba mitume wote walikuja kufundisha elimu hiyo, nani atakuja kuwa na maneno mabaya zaidi kuliko mwenzake? Naomba unijibu hili swali, Muhammad Bachu, ikiwa unaweza. Hiyo leo nimekujibu kwa ustaarabu tu sana kupitia maneno yako ambayo umezungumza. Allah akijalia tutaangalia vile utakavyokuja ndivyo ambavyo utakavyopokelewa. Nakuta fi hadha al-qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.